ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 4 sierpnia, minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sawera. Start w Zabrzu za pół godziny, meta w Krakowie. Kończy się tegoroczny Tour de Pologne. Dobra wiadomość dla polskich rolników. Bruksela przyznała im ponad 170 milionów euro pomocy. A rośnie liczba osób zapadających na choroby odkleszczowe. Lada chwila rozpocznie się siódmy etap Tour de Pologne. Wyścig skończy się tradycyjnie w Krakowie, ale jeszcze trwa oczekiwanie w Zabrzu, skąd barwny peleton ruszy na ostatni odcinek. Na miejscu są nasi sprawozdawcy Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Almeida, Mohoric. Mohoric, Almeida. Który z nich dzisiaj wygra tę wojnę nerwów? Bo przecież taka tutaj bez wątpienia będzie. Przypomnę, lider przewagi nad drugim zawodnikiem w klasyfikacji generalnej nie ma żadnej. Tu jest taki sam czas po 6 etapach, a więc wszystko dzisiaj może się wydarzyć. Przypomnę, że Michał Kwiatkowski zajmuje 3. miejsce ze stratą 14 sekund. Teoria mówi, że Michał Kwiatkowski też może się tutaj wspiąć na szczyt swoich możliwości i powalczyć. No ale szanse według mnie iluzoryczne. 70 kilometr. Premia lotna w Wilamowicach. Tam będą rozdawane sekundy bonifikatowe za miejsca 1-3, a potem już finisz na krakowskich Błoniach. No i tam też jak zwykle bonifikata dla pierwszej trójki. To będzie pasjonujący etap, na pewno. Rozstrzygnięcia około godziny 18.30. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Nasi wysłannicy trzymają rękę na pulsie, ich relacje w kolejnych serwisach Trójki. A Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. 176 milionów euro dla polskich rolników przyznała Komisja Europejska, poinformował unijny komisarz do spraw rolnictwa. Kolejna znacząca pomoc publiczna dla Polski w kontekście agresji Rosji na Ukrainę została zatwierdzona, napisał na Twitterze Janusz Wojciechowski. Komisarz dodał, że z pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów będą mogły skorzystać firmy zajmujące się obrotem lub skupem zbóż oraz skupem lub mrożeniem owoców miękkich. Wsparcie będzie dostępne dla małych i średnich firm, czyli ponad 1000 beneficjentów. I jeszcze jedna informacja, która napłynęła z Brukseli. W Unii zapadła zgoda na zwiększenie liczby deputowanych w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Wśród krajów, w których reprezentacja zostanie zwiększona, jest Polska. Ta reprezentacja zwiększy się z 52 do 53 europosłów. Zarzut brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej usłyszał Białorusin zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jak ustaliły służby, mężczyzna przebywał w Polsce od 2 lat, szpiegował na rzecz Rosji. Według ustalenia BW otrzymywał od rosyjskiego wywiadu regularne zlecenia, za które pobierał wynagrodzenie. Mówi zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Premiera Arkadiusz Puławski. Rozpoznawanie obiektów wojskowych, rozpoznawanie obiektów infrastruktury krytycznej, tym zwłaszcza portów morskich, a także prowadzenie działań propagandowych polegających na zniechęcaniu Polaków do narodu ukraińskiego i osłabianiu w naszym narodzie woli dalszego pomagania Ukrainie. Mężczyzna jest 16 osobą zatrzymaną w śledztwie w sprawie rosyjskiej siatki szpiegowskiej. Coraz więcej osób zapada na choroby odkleszczowe. W ubiegłym roku prawie 95 tysięcy pacjentów zgłosiło się do lekarza z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. To 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Najwięcej pacjentów zgłasza się do lekarza rodzinnego od czerwca do września, kiedy spędzamy więcej czasu na świeżym powietrzu, mówi rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Beata Kopczyńska. 99% z nich to pacjenci z rozpoznaniem boreliozy. Zdecydowanie rzadszą, ale bardziej niebezpieczną chorobą przenoszoną przez kleszcze jest wirusowe odkleszczowe zapalenie mózgu. W 2022 roku zachorowało na nią 500 osób, z czego 80% pacjentów wymagało hospitalizacji. Jeżeli zauważymy kleszcza wkutego w skórę, należy go jak najszybciej usunąć. Im dłużej ma kontakt z krwią, tym większe jest ryzyko zakażenia. Rosja będzie wydawać na armię co najmniej 33% rocznego budżetu, informują niezależne media. Z wyliczeń dziennikarzy wynika, że na prowadzenie inwazji na Ukrainę kremlowski reżim chce wydać z kieszeni podatników ponad 100 miliardów dolarów. W ocenie analityków wojskowych Moskwa, zdając sobie sprawę z technologicznej przewagi ukraińskiej armii, zamierza prowadzić długoterminową wojnę na wyniszczenia. Wydatki kremlowskiego reżimu na prowadzenie agresywnej wojny tylko w pierwszych 6 miesiącach 2023 roku przekroczyły budżet zaplanowany na cały rok. Analitycy wojskowi zwracają uwagę, że część środków, tak jak w latach poprzedzających wojnę, trafia do prywatnych kieszeni biznesmenów związanych z Kremlem, a później za ich pośrednictwem do polityków z najbliższego otoczenia Władimira Putina. Już w pierwszych miesiącach wojny rosyjscy ekonomiści niezależni informowali, że korupcja zniszczyła rosyjskie siły zbrojne, które okazały się źle wyposażone i nieprzygotowane do prowadzenia operacji na współczesnym polu walki. W ich ocenie zwiększenie wydatków nie wpłynie na zmianę jakości rosyjskiej armii, ponieważ nie dysponuje ona odpowiednio wyszkolonym personelem i nowoczesnymi technologiami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś mamy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na zachodzie i południu do 25 stopni Celsjusza, na wschodzie do 26, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam tylko 19 stopni. I do 15 pozostajemy w duecie Maciej Załęcki, Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zabrałeś razem z sobą tajemnicę. zrozumieć jeden z nich, ten jeden najważniejszy wielki sen. Świat po pracy w reżyserii Erika Gandiniego to jedna z najciekawszych, myślę, w tym tygodniu premier w naszych kinach. Pełnometrażowy film dokumentalny, może z nieco niepokojącą wizją nieodległej przyszłości dotyczącej pracy, a właściwie braku pracy w wielu zawodach. O tym na pewno dzisiaj jeszcze do 15. Na pewno też wciąż o kinie gatunkowym, bo już od wtorku 6 Octopus Film Festiwal w Gdańsku, a ten festiwal właśnie z zasady zajmuje się kinem gatunkowym z całego świata. No i już za chwilę wracamy do zapowiedzi sierpniowych, ale też przy okazji późniejszych premier na dużym ekranie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Przypomnę dziś w Trójkowo Filmowo Dominika Barynowska. Mówiliśmy o filmie Mów do mnie. To premiera już na początku drugiej połowy sierpnia, ale wcześniej jeszcze w tej pierwszej. Dramat właściwie, mimo że latem w repertuarze kin najczęściej pojawiają się właśnie horrory, komedie romantyczne, czy po prostu komedie kino rozrywkowe. A reality to jest taka propozycja może obudowana różnymi atrakcyjnymi elementami, ale jednak chyba dramat, tak byśmy zakwalifikowali ten film. No, jeżeli już tak mamy trzymać się szufladek, to chyba rzeczywiście film reality można by włożyć do szufladki z napisem dramat, ale jest to na pewno film wielowymiarowy i absolutnie wyjątkowa jest bohaterka tego filmu. Właśnie tytułowa, prawda? Tak, tytułowa, ponieważ reality celowo zachowaliśmy oryginalny tytuł, ponieważ reality to jest w ogóle imię. Pierwsze imię bohaterki, która co ciekawe nazywa się Reality Winner. Winner, zwyciężczyni. Nie, no, wiem, gdyby to przetłumaczyć dosłownie, tak, to zabrzmiałoby nieco dziwnie. Triumfatorka rzeczywistości, nie wiem, no bardzo jakoś karkołomnie to brzmi po polsku, ale no po angielsku też ma wielce oryginalne imię i nazwisko ta dziewczyna. To jest w ogóle prawdziwa bohaterka. Tak, i to jest w ogóle bardzo oryginalna osoba. Bardzo oryginalna osoba, ale jednocześnie zaznaczę, że to jest taka osoba, z którą myślę, że zdecydowana większość współczesnych dziewczyn może się z nią utożsamić. To jest dziewczyna, która ma bardzo duże osiągnięcia zawodowe, jest poliglotką, jest wysportowana, jest osobą bardzo aktywną. Może już nie będę wchodziła w szczegóły, tylko powiem, że jest taką bardzo wysoce funkcjonującą, wybitnie inteligentną, wykształconą dziewczyną, a jednocześnie ma dopiero 25 lat, jest atrakcyjną blondynką o naturalnym looku, która no, kocha swojego pieska, kocha swojego kotka. No, jest taką girl next door jednocześnie. Oprócz tego, że ma takie wybitne osiągnięcia, to jest też taką bardzo typową dziewczyną. I mogę tutaj powiedzieć, że miałam bardzo ciekawe rozmowy z moimi koleżankami, które oglądały ten film i kompletnie nie wiedziały, o czym ten film będzie. I dla nich właśnie ten film jest takim portretem współczesnej dziewczyny. I myślę, że właśnie tak, że ta reality winner jest... Młode kobiety mogą się w tym portrecie przejrzeć. Zdecydowanie, W jakimś sensie odnaleźć. No dobrze, ale co w tej historii robi FBI? No właśnie. Po co ci panowie z FBI? Nasza bohaterka wraca... Film zaczyna się od tego, że nasza bohaterka wraca z zakupów spożywczych do domu, jest sobotnie popołudnie, nic takiego się nie dzieje i u progu jej domu na takich typowych amerykańskich przedmieściach czeka na nią dwóch panów, którzy w taki nieco dziwny sposób się zachowują. Okazuje się, że są to agenci FBI, którzy chcą jej zadać parę pytań, przejrzeć jej dom. No i stopniowo odsłaniane są szczegóły dotyczące naszej bohaterki i dowiadujemy się coraz więcej, z kim mamy do czynienia. I no, mogę zapewnić, że te półtorej godziny oglądamy film w bardzo dużym napięciu, jest dużo zwrotów akcji. Na pewno Sydney Sweeney, którą myślę dużo widzów kojarzy z Euforii. No właśnie, porozmawiajmy o aktorach. No to ona jest absolutnie fenomenalna. i to jest taka bardzo przełomowa dla niej rola, ponieważ ona, no co tu dużo ukrywać, jest bardzo seksowną, atrakcyjną, młodą blondynką, powiedziałabym wręcz taką, nie wiem, trochę w stylu młodej Marilyn, a tutaj występuje, ma zupełnie inny look, jest bez makijażu, niedbała fryzura, takie ubranie, no po domowemu. Do tej pory myślę, że nie widzieliśmy takiego jej wizerunku. No i po prostu to, co robi ze swoją twarzą i jak widać te emocje, które ona przeżywa i też jak próbuje sobie radzić z tymi panami z FBI, idzie jej to całkiem nieźle. No jest to na pewno taka psychologiczna gra na najwyższym poziomie. No i będziemy mogli już niedługo film ocenić, bo reality wchodzi do naszych kin 11 sierpnia. A co planujecie na później? Już tak pod koniec lata, czy po wakacjach? Tak, po wakacjach planujemy film familijny. Mru i ja, Wielka przygoda na cztery łapy. To jest film o niesfornym kotku Mru. Jest to film francuski, więc został zrobiony polski dubbing z gwiazdorską obsadą, ponieważ wystąpili Małgorzata Socha, Piotr Adamczyk, Danuta Stenka, więc no, wspaniale wyszła ta polska wersja językowa i to planujemy na 15 września. A dla dorosłych coś będzie? Tak, oczywiście, będą kolejne premiery, ale jeszcze nie mamy takich ustalonych dokładnych dat. Na razie mamy kolejkę. Na razie skupmy się na tych najbliższych w takim razie, czyli reality już wkrótce, a tydzień później horror Mów do mnie. Tak, zapraszamy do kin. Dziękuję bardzo, Trójkowa Filmowa była z nami. Dominika Baranowska, dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Zastanawiam się właśnie, czy latem, wakacje chcemy myśleć o pracy, a tym bardziej oglądać filmy dotyczące pracy właśnie. Pewnie nie bardzo, no ale jeżeli powiem, że ten dokument dotyczy sytuacji, rzeczywistości, kiedy właściwie tej pracy już nie ma, no to zupełnie zmienia postać rzeczy. I pewnie o tym też pomyślał dystrybutor, wprowadzając na ekrany naszych kin właśnie od dzisiaj najnowszy film Erika Gandiniego zatytułowany świat po pracy właśnie. Eric Gandini, przypomnę tylko, to z jednej strony włoski reżyser, twórca, doskonale już znany polskiej publiczności, specjalizujący się oczywiście właśnie w kinie dokumentalnym. Sława, właściwie światowa już sława, no i jeśli podejmuje jakiś kolejny temat, to wiadomo, że będzie to coś bardzo interesującego, a też w formie i w treści pewnie dla widzów zaskakującego. Co Ray Gandini powiedział o swoim najnowszym filmie? To cytat. Kiedy rozpocząłem kręcenie Świata po pracy, miałem jasny zamiar. Większość debaty na temat przyszłości pracy zdominowana jest przez specjalistów od technologii, ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji i automatyzacji. Nie interesuje mnie jednak technologia. Moje podejście koncentruje się na egzystencjalnych pytaniach. No i takie pytania właśnie padają w filmie. Eric Gandini jest zaintrygowany przede wszystkim możliwościami życia bez pracy, no i stawia w tym filmie rozmaite pytania i tworzy tę wizję nieco właśnie, jak wspominałem wcześniej, science fiction, bo wizję nieodległej przyszłości. Kilka zdań na temat tego filmu jeszcze Mateusz Góra z festiwalu Docs Against Gravity. Świat po pracy, czyli after work, jest dwuznaczny. Z jednej strony, przynajmniej w angielskim brzmieniu tego tytułu, oznacza to godziny po pracy, czyli ten czas, który jest wolny. Ale w naszym polskim tytule, w tym brzmieniu, które wybraliśmy, chodzi o świat, który dopiero nadejdzie. O świat, którym nie będziemy musieli pracować, bo większość pracy zostanie przejęta od nas przez maszyny. I sam Eric Gandini, którego polska publiczność dobrze zna z wcześniejszych filmów jak Wideokracja czy Szwedzka teoria miłości. I w tym przypadku Gandini mówił, że to jest pierwszy film, który zrobił o przyszłości. W jakim świecie za parę lat być może będziemy żyli. I żeby poznać właśnie ten krajobraz i podejście do rynku pracy na całym świecie, podróżuje do kilku miejsc. Od Korei Południowej, przez Kuwait i Włochy do Stanów Zjednoczonych, pokazując te cztery zupełnie różne kultury pracy, opowiada o tym, co się stanie, kiedy przyjdzie ten moment i rzeczywiście maszyny zastąpią większość ludzi. Czy będziemy mogli wtedy odpoczywać? Czy będziemy mogli się rozwijać? Czy może wręcz przeciwnie, będziemy musieli po prostu siedzieć w swoich fotelach i pilnować tych maszyn przez 8 godzin dziennie, nie robiąc nic? Myślę, że to jest taki film, który mówi o tym, że mamy wielką szansę, ale miejmy nadzieję, że ją dobrze wykorzystamy, a nie pójdziemy w jakimś kierunku, który będzie budził tylko frustrację i tak naprawdę pogłębiał nierówności. No właśnie, i teraz oglądając film Erika Gandiniego w czasie urlopu, w czasie wakacji, być może niektórzy będą chcieli zrezygnować szybciutko z tego wypoczynku, by pilnować swojego miejsca pracy. Taka to nieco niepokojąca wizja nieodległej przeszłości, co ciekawe właśnie w filmie dokumentalnym, no ale jednak film, który już wywołuje wielkie dyskusje na całym świecie. Od dzisiaj możemy go zobaczyć także w Polsce, w szerokiej dystrybucji, w kinach studyjnych przede wszystkim. Eric Gandini, Świat po pracy. Warto zauważyć ten tytuł.

dowiemy się właśnie w jakich. No dla przykładu 40-latek, czy nie lubię poniedziałków, ale też będą motywy literackie. Mówiła dyrektor biblioteki na warszawskiej Pradze Elżbieta Przybylska. A w kolejne piątki strefa relaksu z książką pojawi się na dworcach kolejowych w Katowicach, to 11 sierpnia, 18 sierpnia w Gdyni, w Krakowie 25 sierpnia oraz we Wrocławiu 1 września. To ja jeszcze mógłbym dorzucić drobne informacje filmowe, oczywiście te festiwalowe, bo w sierpniu festiwali również tych wakacyjnych nam nie zabraknie. Właściwie jeden goni kolejny. Przed nami ostatni już weekend, przypominam, festiwalu filmu i sztuki Dwa Brzegi. To w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Jeszcze dziś, jutro i w niedzielę poznamy też laureatów, chociażby plebiscytu publiczności na tym festiwalu. No a już od wtorku warto być w Gdańsku i warto być do kolejnej niedzieli, bo tam 6 Octopus Film Festival z filmami gatunkowymi z całego świata i o nim trójkowo filmowo porozmawiamy dzisiaj za kilka minut. Jak się stanie, to na końcu dam. Wszystko, co powiem, nie wejdzie w obieg, nie wystarczy wam. Bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, z cudzym zwiewać. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Kochać nie umiem, wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało, daj mi tyle, żeby grało. Człowieku, ty też tak masz. Oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. A ten ciasny i brudny płaszcz to przecież zbroję na boje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba. Co za rogiem, ładne znikło razem z Bogiem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W trójkowo filmowo łączymy się teraz z Grzegorzem Fortuną. Dzień dobry. Dzień dobry. Filmoznawcą, ale też dyrektorem programowym festiwalu, który rozpoczyna się już w najbliższy wtorek, zgadza się? Tak, chodzi o Octopus Film Festival w Gdańsku, który rozpocznie się 8 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia i na który serdecznie zapraszamy słuchaczy. Czyli od wtorku do kolejnej niedzieli. Octopus to już 6. edycja tego festiwalu i od razu też przypomnijmy, jaka jest jego idea, bo to jest wydarzenie, podczas którego pokazywane są wyłącznie filmy tak zwane gatunkowe. Jak najbardziej. My wyszliśmy z takiego założenia, kiedy zakładaliśmy ten festiwal, że właśnie większość festiwali w Polsce skupia się czy to wokół kina społecznie zaangażowanego, czy też wokół kina szeroko pojętego, artystycznego i arthouse'owego i autorskiego. Natomiast niewiele jest w Polsce wydarzeń, które skupiałyby się właśnie na kinie gatunkowym. Takich wydarzeń, których za granicą jest całkiem dużo, żeby wspomnieć chociażby festiwal Fantasia czy festiwal Black Nights w Tallinie w Estonii. I chcieliśmy stworzyć coś podobnego pod względem idei i też podobnego pod względem prezentowanego repertuaru, czyli właśnie festiwalu filmowego, który prezentowałby widzom najciekawsze, szalone, najbardziej wyjątkowe filmy gatunkowe, reprezentujące tak naprawdę wszystkie gatunki od kina akcji przez science fiction, fantastykę, po horror, często też tak zwane mikrogatunki, czyli pewne nurty w historii kina, które już przeminęły, ale przez chwilę były popularne i takim przykładem tegorocznym jest kino deskorolkowe. No właśnie, miałem zapytać o to, czy może któryś z gatunków dominuje w tym roku na festiwalu, ale po tym, co powiedziałeś, to pytanie wydaje się bezzasadne, czy też może jest jakiś ulubiony gatunek organizatorów? Mam bardzo szczerą nadzieję, że jednak udało nam się to jakoś tak zaprogramować, żeby właśnie nie było gatunku dominującego, bo my też nie chcemy się kojarzyć jako festiwal na przykład konkretnie kina akcji, czy jako festiwal konkretnie kina grozy. Zależy nam właśnie bardzo na tym, żeby ten festiwal był festiwalem szeroko pojętego kina gatunkowego i żeby ten program odzwierciedlał różnorodność, jakby szerokość spektrum tego kina gatunkowego, które powstawało i powstaje na świecie. I dlatego też jak spojrzymy na przykład na konkurs główny, to staraliśmy się właśnie, żeby w nim były filmy reprezentujące absolutnie najróżniejsze skrajności. Czyli z jednej strony mamy na przykład w konkursie głównym Czerwone pokoje, to będzie pierwszy pokaz w Polsce, drugi w Europie, czyli film będący takim thrillerem bardzo w stylu Davida Finchera, bardzo podobnym gatunkowo do na przykład Zaginionej dziewczyny. Z drugiej strony w tym samym konkursie mamy taki tytuł jak Setki bobrów, czyli film będący taką współczesną inkarnacją komedii slapstickowej w duchu Bustera Keatona. Więc bardzo nam właśnie zależało na tym, żeby nie było gatunku dominującego i mam pewną taką nadzieję, że widać to też w cyklach retrospektywnych, bo z jednej strony mamy właśnie kino deskorolkowe, z drugiej kino science fiction związane ze sztuczną inteligencją, z trzeciej z kolei strony retrospektywę Barbary Bouchet, która grała głównie w filmach policyjnych i w tak zwanych giallo, czyli włoskich filmach z pogranicza thrillera i horroru. No właśnie, to się chciałem nawet przez chwilę zatrzymać przy tym wątku, no bo festiwal ma wyraźną w tym roku swoją bohaterkę, właśnie wspomnianą Barbarę Bouchet. Tak, my od zeszłego roku przyznajemy taką nagrodę, która nazywa się Atramentowa Macka. Jest to nagroda za całokształt twórczości właśnie w kinie gatunkowym. W zeszłym roku laureatem tej nagrody był Enzo Castellari, czyli włoski twórca, który był niesamowicie popularny w latach 70. Tworzył głównie tak zwane filmy poliziottesco, czyli włoskie filmy policyjne i spaghetti westerny. W tym roku gościnią jest Barbara Bouchet, aktorka bardzo intrygująca, bardzo interesująca z tego względu, że ona zaczynała karierę w filmach hollywoodzkich i tutaj jej chyba najpopularniejszym, najsłynniejszym filmem z lat 60. jest Casino Royale, czyli nieoficjalna ekranizacja przygód Jamesa Bonda, nagrana bardziej w duchu komediowym niż szpiegowskim, gdzie Barbara Bouchet wcielała się w postać Moneypenny. No nawet bym powiedział, że w takiej formule pastiszowej wręcz. Tak, zdecydowanie tak. To jest też dość interesujące, że ten film powstał już 5 lat po pierwszym Jamesie Bondzie, czyli po doktorze No. I już w tym okresie właśnie ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić taki pastisz, czy nawet parodię tej formuły kina szpiegowskiego. I tutaj właśnie Barbara Bouchet początkowo była znana głównie z takich filmów, gdzie była też dobierana, jak to się mówi, po warunkach, czyli jako, że była młodą, bardzo piękną blondynką, to grywała głównie drugoplanowe role tego typu postaci. I Barbara Bouchet pod koniec lat 60. stwierdziła, że to właśnie obsadzanie jej ciągle w tych samych rolach jest dla niej trochę męczące i nie pozwala jej na rozwój i postanowiła wyjechać do Włoch, gdzie grała już właśnie czy to w filmach spod gatunku giallo, czy w komediach, czy w filmach policyjnych i tego typu tytuły też na Oktopusie w tym roku zaprezentujemy. No, a za kilka minut jeszcze kilka też propozycji dotyczących festiwalu Oktopus, szczególnie jego konkursu głównego. W tym roku nie da się ukryć bardzo rozbudowanego. Wrócimy do rozmowy z Grzegorzem Fortuną. To know that it's real, one. Na chwilę wrócę jeszcze do konkursu głównego. Ile w tym konkursie filmów i kto właściwie będzie je oceniał? W tym roku udało nam się zwiększyć liczbę filmów w konkursie, dlatego że jest ich aż 13. I z tych 13 filmów 7 to są polskie premiery. Filmy, które pokazujemy jako pierwszy festiwal w Polsce, które nie były wcześniej ani prezentowane w polskich kinach, ani na platformach VOD. Oceniać będą je widzowie, dlatego że my w konkursie głównym mamy nagrodę publiczności dla reżysera najlepszego filmu, czyli filmu, który zostanie po prostu najlepiej oceniony przez widzów. I przyznam szczerze, że bardzo też tę formułę lubimy, dlatego że widzimy dzięki temu, co się sprawdza, co się widzom podoba, które tytuły są dla widzów najbardziej intrygujące, najciekawsze, które budzą najbardziej pozytywne reakcje. A ile w sumie planujecie wszystkich projekcji festiwalowych? No bo przecież nie tylko konkurs główny, ale też seanse specjalne i inne wydarzenia. Tutaj nie ukrywam, że jesteśmy bardzo dumni z tego, że festiwal nam się rozrósł. Z tego względu, że w tym roku mamy 53 filmy pełnometrażowe, które prezentujemy na 70 seansach, dlatego że filmy z konkursu głównego i niektóre filmy retrospektywne pokazywane są dwukrotnie. Do tego też po raz pierwszy zorganizowaliśmy międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych Octopus Shorts, do którego zgłosiło się ponad 300 filmów i z tych 300 filmów kurator cyklu, czyli Jarek Tokarski, wybrał 30 najciekawszych krótkich metraży z całego świata, które zostaną ocenione przez profesjonalne jury. I to wszystko już od wtorku do kolejnej niedzieli, czyli od 8 do 13 sierpnia. Gdzie wszystkie projekcje i wydarzenia festiwalowe, w jakich miejscach? Bo rozumiem, że tylko w Gdańsku, tak? Tak, wszystkie projekcje będą odbywały się w Gdańsku. Projekcje filmów z konkursu głównego i niektórych filmów z cyklu Ośmiorniczki, czyli cyklów filmów dla dzieci, odbywają się w Multikinie Gdańsk. Natomiast większość projekcji retrospektywnych odbywa się na terenie ulicy Elektryków, w klubie B90, w klubie Drizzly Grizzly i w bunkrze pod halą W4. Natomiast niektóre pokazy specjalne, czyli pokazy właśnie w przypadku których my pokazujemy film w miejscu korespondującym w jakiś sposób z atmosferą filmu, odgrywają się w różnych miejscach rozsianych po całej mapie Gdańska. Dwa seanse, czyli film Threads i film Kruk, odbędą się w Królewskiej Fabryce Karabinów na Dolnym Mieście w Gdańsku. Seans filmu Egzorcysta będzie miał miejsce w Centrum Świętego Jana, natomiast Podwodne życie ze Steve'em Zissou zostanie pokazane przy Falochronie Zachodnim. Z tego prawdopodobnie względu, że jest to takie najbardziej Wes Andersonowskie miejsce w Gdańsku. Czyli sporo nowości, ale sporo też rozmaitych filmowych wspomnień. Dosyć duże bogactwo. Rzeczywiście festiwal się rozrósł i sporo filmów. Gdzie wszyscy zainteresowani znajdą szczegółowe już informacje o pokazach, o projekcjach? Cały nasz program znajduje się na stronie octopusfilmfestival.com. Informacji można też szukać na naszym Facebooku Octopus Film Festival. Wszystkie informacje właśnie powinny być na stronie. Mamy nadzieję, że ona jest dość przejrzysta. To zapraszamy już od wtorku. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. W Trójkowa Filmowa był z nami filmoznawca Grzegorz Fortuna i dyrektor programowy Octopus Film Festival. Ten od wtorku do kolejnej niedzieli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam na festiwal. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. i tyle dziś w trójkowo, filmowo, a 7,5 minuty przed 15 w trójce jeszcze wspomniana przed chwilą w poprzednim utworze przez Monika grupa The Rolling Stones. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Ogłoszenie społeczne. Tego lata